Punten te besteden hebben, die maken kans op zo'n stoel. Eén nadeel, het ingebouwde televisiescherm, dat werkt helaas niet meer. Je kunt natuurlijk altijd radio op je oortje zetten, een podcast bijvoorbeeld. En een Duits gezin ging er wel op uit. Niet met het vliegtuig, maar met de auto. Na een korte pitstop en een plaspauze was het de jongste van het gezin die na 50 kilometer iemand op de achterbank miste. Er was iemand kwijt, ze waren één van de drie kinderen vergeten. Bij het tankstation. De vader die belde in rep en roerde politie. Want omdraaien, dat kon niet. Want ze stonden vast in een lange file. Uiteindelijk zat de jongen keurig op een bankje te wachten op zijn ouders bij het tankstation. Dat is toch een mooi verhaal. Het deed mij een klein beetje denken aan Home Alone. Waar we trouwens vannacht ook over gaan hebben. Want er komt een nieuwe Home Alone. En tenslotte iets dichter bij huis. In het Brabantse Haren heeft de brandweer woensdagavond een vrouw van het dak gered. Niet omdat er iets in brand stond. Nee, de vrouw durfde niet meer naar beneden. Omdat ze via het dakraam naar haar huis in wilde. Omdat ze haar huissleutels was vergeten. Dus via het dakraam naar binnen. Maar toen ze boven was geklommen en de deur niet open kreeg, toen durfde ze niet meer naar beneden. Het is maar een kwestie van prioriteiten natuurlijk. Want de telefoon die was ze dus blijkbaar niet vergeten. Want die had ze wel bij zich. Ja, en wie hoopvol uitkeek naar een zomer vol bakken in de zon en aan de stoelbekleding van de bus blijven plakken en onverschrokken het strandzand van de boterhammen afpulken, ja, die heeft afgelopen maanden toch wel een bittere pil moeten slikken. Hoewel het afgelopen dag wel redelijk zonnig was. Maar zomers is een groot woord. Paraplu's en regenlaarzen, die doen het goed deze zomer. Maar de buitenzwembaden, die hebben het moeilijk. Ze kregen de afgelopen tijd veel minder bezoekers over de vloer dan voorgaande jaren. En tot nu toe zijn het alleen de echte diehards geweest, de echte bikkels, die de regen- en de tegenwindzwemmers die het koude buitenbad durfden te betreden. Maar wij van Fris, wij brengen daar graag verandering in. Wij presenteren de Frisse Beter Naar Buiten campagne. Drijvende pleisters, doorweekte slippers, natte patatjes en warme gele wolken van onduidelijke origine. Weer of geen weer. De echte vakantiemoed wacht in het bad bij jou om de hoek. Spring eens in het diepe. Je immuunsysteem, je humeur, je spieren. Ontdek jezelf geen druppel later in het ijskoude water. Ga zwemmen in het buitenbad bij jou in de buurt. Inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song, this is goodbye. It's alright, it's alright. Counting for Girls and This Ain't the Love Song. Een historische week voor onze buren in Duitsland. Aan de sectorsgrens tussen Oost- en West-Berlijn werd enkele dagen nadat de prikkeldraadversperringen waren aangebracht door inderhaast opgeroepen metselaars onder toezicht van volkspolitie en militairen een manshoge muur van betonnen platen opgericht. Ja, het is deze week namelijk precies 60 jaar geleden dat de bouw van de Berlijnse muur begon. Militairen die werkten dag en nacht om het westelijk deel van de Duitse hoofdstad geheel te omringen met een grote betonnen muur. Door de hoogte van de muur, de zwaar bewapende beveiligingen en alle doordachte strategieën werd het voor inwoners van West-Berlijn vrijwel onmogelijk om voet te zetten in het oosten van hun stad en hun land. Ivo van der Weide-Ven, goedemorgen. Even jou erbij zoeken. Ja, dat is weer een tijdje geleden. Ivo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen Thijs. Goedemorgen. Jij bent historicus en politiek analist en je bent ooit geschiedenis gaan studeren omdat jij gefascineerd was door de Koude Oorlog en alles wat daarmee samenhing. Dus het is niet voor niks dat ik jou aan de telefoon heb. Waarom wekken juist deze onderwerpen zo ontzettend jouw belangstelling eigenlijk? Nou, dat komt eigenlijk precies door het onderwerp wat we gaan bespreken. De Berlijnse muur. Toen ik nog klein was, toen stond die muur nog overeind. En was de wereld verdeeld in twee blokken. Het oosten en het westen. En van ons in het westen, in het kapitalistische westen zoals het toen nog heette, kon je eigenlijk... Ja, het was heel mysterieus wat er allemaal achter die muur en achter het ijzergordijn in dat communistische oosten gebeurde. En vanuit die fascinatie, ja, daar ben ik... veel over gaan lezen, veel over gaan kijken. En toen ik eenmaal ging studeren, was die muur al gevallen. Dus daarna heb ik me dan maar in de geschiedenisboeken verdiept. En ik hoop dat ik daar vandaag wel kan vertellen. Want hoe oud was jij toen de muur viel? Ik weet nog, mijn vader haalde me uit bed. Dus was even kijken, was ik even terugrekenen, 5. Was ik 5, bijna 6. Nou, ja, ik was iets ouder, ik was 10. Kijk. Nou ja, dat is toch een herinnering een belangrijke herinnering. Maar even terug, wat was de situatie? Want we gaan nu niet natuurlijk naar de val, maar dat die gebouwd werd. Wat was die situatie rondom die Berlijnse muur? Waarom werd die ook alweer gebouwd? Ja, hij werd in 1961 gebouwd. In de nacht van 12 op 13 augustus werd in één keer door zo'n 32.000 militairen inderdaad het West-Berlijn afgesloten van Oost-Berlijn, zoals je ook in het fragment aan het begin hoorde. En dan moeten we eigenlijk iets verder terug voor de reden daarvan. Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland als verliezer opgedeeld in 4 bezettingszones. Een Russische, een Amerikaanse, een Franse en een Britse. En daaruit ontstonden een paar jaar later West-Duitsland. Wat eigenlijk een samenvoeging was van de Amerikaanse, Franse en Britse bezettingszone. En Oost-Duitsland, wat de Russische zone was. En eigenlijk door spanningen tussen de Russen en de Amerikanen, de Koude Oorlog zoals we die kennen, ontstond er in 1949, 1952, een beetje die periode, een grens tussen Oost- en West-Duitsland. En die grens die werd goed beveiligd, maar er was één lek en dat zat in Berlijn. Daar kon je heel makkelijk nog heen en weer door de afspraken die er waren over die bezettingszones, kon je van Oost-Berlijn makkelijk naar West-Berlijn. En dat was het grote probleem voor Oost-Duitsland, want dat deden heel veel mensen. En waarom was dat het grote probleem voor Oost-Duitsland? Ja, dat iedereen ging daar weg. Ja, precies. Het was in het communistische Oost-Duitsland allemaal iets minder goed geregeld, vond men, dan in het kapitalistische West-Duitsland. En tussen 1949, dat Oost-Duitsland ontstond, en 1961, op het moment dat de muur gebouwd werd, vertrokken zo'n 3,5 miljoen Oost-Duitsers naar West-Duitsland. En dat was zo'n 20% van de bevolking. En ook nog eens... nog helemaal een her te maken voor de Oost-Duitse regering, waren dat vooral de hoger opgeleide, de geschoolde arbeidskrachten die men echt hard nodig had om de Oost-Duitse economie aan de gang te houden. Ja, dus het was voor Oost-Duitsland heel belangrijk dat die muur er kwam. Jij zei net al, heel veel militairen gingen aan het werk. Maar dat zijn dus Russen, Amerikanen. Ging dat goed met die samenwerking? Want ze moeten met z'n allen dat doen. Nou, de Russen en Amerikanen die deden, hadden er eigenlijk niks mee te maken. Of althans, het waren dus 32.000 Oost-Duitsers en Oost-Duitse militairen die aan het werk gingen. De Amerikanen die keken eigenlijk toe. En de Russen die hadden wel dat er een paar Russische militairen bij aanwezig waren om te zorgen dat Amerikanen en de anderen, de Fransen en Engelsen, niet zouden ingrijpen. Maar in principe was dit echt een Oost-Duits project. Zij hadden alles geregeld, hadden in het geheim in het buitenland heel veel rollen prikkeldraad ingekocht. Zodat als je dat allemaal in Oost-Duitsland zou kopen, zou iedereen vermoeden van wat ga je met al dat prikkeldraad doen. Maar dat was allemaal in het geheim voorbereid door de Oost-Duitsers. En zij waren echt vastberaden om dat lek in die muur te dichten. Ja. Om te zorgen dat iedereen in Oost-Duitsland bleef en er geen gevallen van republiekvlucht, zoals het genoemd werd, meer konden plaatsvinden. Vluchten naar het westen. Hey, en de Berlijnse muur is een belangrijk symbool van, je vertelt het al, een van jouw fascinaties. De Koude Oorlog, dat had niet veel gespeeld. Ja. Of we hadden nog geen 20 jaar na de vorige te maken gekregen met een Derde Wereldoorlog. Welke rol heeft de muur gespeeld in het voorkomen daarvan? Ja, ik denk wel een heel belangrijke rol eigenlijk. Je hebt een aantal momenten gehad dat de Koude Oorlog misschien een warme oorlog zou worden. Iedereen kent nog wel de Cuba-crisis in 1962. Toen Khrushchev, de Russische leider, kernraketten op Cuba, een eilandje vlakbij de Verenigde Staten, neer wilde zetten. Maar een ander punt waarop heel vaak ruzie was Berlijn. In 1948 hadden de Russen nog geprobeerd om de stad af te sluiten, om daarmee te dwingen dat het was eigenlijk een soort enclave, een westerse enclave in Oost-Duitsland, om die stad af te grendelen. Daar hadden een enorme luchtbrug hadden de andere bezettingsmachten opgetuigd. En nog een aantal keren dreigden de Russen telkens met van we gaan Berlijn afsluiten van het westen en jullie moeten eigenlijk al jullie militairen terugtrekken. Dus daar waren telkens spanningen over geweest. En eigenlijk door de bouw van die muur, en dat is ook de reden dat de Amerikanen een beetje toekeken, ontstond er een meer stabiele situatie. Het was gewoon duidelijk, West-Berlijn, dat hoort bij het westen. Oost-Berlijn is deel van Oost-Duitsland. En die muur maakte dat juist heel duidelijk. President Kennedy zei, maakte eerst heel veel commentaar op, had hij op de Russische, of eigenlijk Oost-Duitse actie. Maar uiteindelijk zei hij, a wall is a hell of a lot better than a war. Ja. En dus was het eigenlijk duidelijk hoe de situatie zat. En zijn er daarna veel minder conflicten over Berlijn geweest, of eigenlijk geen meer. Nee, want dus de leiders van Oost en West waren tevreden met de situatie. Je beschrijft dat vanuit Amerika werd het ook gezien als prima oplossing. Maar hoe zat het met onrust onder de burgers eigenlijk? Want dat was wel iets anders, toch? Ja. Die muur werd niet voor niks gebouwd, omdat mensen er vandoor gingen. Er zijn 3,5 miljoen mensen in de periode 1949-1961... En ook daarna, toen de muur er eenmaal stond, hebben nog zo'n 600.000 mensen tot die val van de muur in 1989 het land verlaten. Maar ja, dat mocht dus niet van de Oost-Duitse autoriteiten. Dus men moest dan echt op de vlucht, republiekvlucht, zoals ik het net al noemde. En er zijn in Berlijn bij de muur, naar schatting zo'n meer dan 5000 succesvolle vluchtpogingen. Op allerhande manieren, via tunnels of door onder een auto te gaan hangen. Maar er zijn ook gewoon 240 doden gevallen tijdens de vlucht. Omdat dat was echt een heel stelsel op een gegeven moment vanaf de jaren 70 met wachttorens, mijnenvelden, prikkeldraad, automatische geweren die begonnen te schieten zodra je een draadje raakte. Er waren zeg maar in en rond Berlijn zo'n 14.000 grenswachten. En die hadden allemaal het bevel om te schieten zodra ze iemand zagen die over de muur probeerde te komen of eronderdoor. Ja, en dat als je in Berlijn bent, kun je veel van dit soort dingen nog gezien, hè? In musea en bij de Checkpoint Charlie. En, fascinerend. Heb je nog een tip daarvoor? Mensen die binnenkort naar Berlijn gaan, waar kun je het beste de geschiedenis van de Berlijnse muur bewonderen of ervan leren? Ja, iedereen zegt altijd Checkpoint Charlie, hè, je noemde het zelf ook al. Dat is een beetje een toeristische plek. Een tourist trap waar je met een Amerikaanse militair of een Russische militair op de foto kan. Ja, maar als je bij de Bernauer Strasse gaat kijken, daar zit het herdenkingscentrum. En daar staat ook een stuk muur, inclusief alle wachttorens nog overeind. En met alle prikkeldraadversperringen heeft men daar ook weer opgetuigd. Zodat je precies kan zien hoe het eruit zag op zijn ergst. En daar kun je ook nog een toren beklimmen om dat hele stelsel van boven te bekijken. Maar de informatie die je daar krijgt, die is wat mij betreft iets leerzamer dan de informatie die je op het House am Checkpoint Charlie, zoals het zo mooi heet, krijgt. Wauw. Bedankt Ivo van der Weijdeven, historicus en politiek analist over de Berlijnse muur en de Republiek vloegt. Graag gedaan. My vibe, 'cause I need something. stupid won't let me down. I don't want mojitos or whiskey up here in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Never tells me to stop, faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow, cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila, that's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Lekker liedje hoor, Tutti Frutti Tequila van Kovex. Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Fris. En iedere week dan dwalen we bij dit programma af naar een droombestemming. Een bijzonder plekje hier ergens om deze aardbol. Fris-redacteur Sophia trapt af. Sophia, goedemorgen. Waar neem je ons mee naartoe? Goedemorgen Thijs. Ik ben net wakker. Precies op tijd om de zon te zien opkomen boven de berg. Het is nog wat fris, maar toch loop ik naar buiten. En ik kijk uit over de uitgestrekte wijnvelden. Ik ben in Orsogna, een piepklein dorpje in het midden van Italië. Op het pleintje in het midden van het dorp is het al aardig druk. Ik loop een café in en bestel een cappuccino aan de bar. Om me heen zijn oude vrouwen en mannen volop met elkaar in gesprek. Mijn koffie is op en ik stap de auto in, richting zee. De Italianen rijden als gekken. Onderweg kom ik langs knoestige olijfbomen en velden vol zonnebloemen. En daar ligt dan de zee, azuurblauw, en ik ruik de zilte strandlucht. Het kleine strand lijkt uitgestorven. Ik heb het rijk voor mezelf. Met een diepe plons spring ik het water in. Eerst koud, dan verfrissend. Ik drijf op mijn rug en ik voel de zon aangenaam op mijn gezicht schijnen. Na een hele dag zonnen rijd ik terug richting het dorp. De stemming in het dorp is uitgelaten. Ik krijg een groot glas Montepulciano en bestel een spaghetti alla vongole. Ah, la dolce vita. Weekend hoorde je. Fris. Ik kan me voorstellen dat het misschien nog een beetje vroeg voelt om het er nu over te hebben. En dan bedoel ik niet het tijdstip, maar het is nog 134 dagen tot kerst. Dus het duurt nog even. Maar voor veel gezinnen is het tijdens de feestdagen vaste prik Home Alone op de televisie. En elk jaar bestormt de film weer de kijkcijferlijsten. Maar de komende feestdagen kan de klassieker worden ingeruild voor de nieuwe versie. Want 31 jaar na de eerste komt Disney op 13 november met de nieuwe film Home Sweet Home Alone. En het werd natuurlijk tijd een keertje een nieuwe. Hier in de studio is redacteur Fris, redacteur Gerwin Visser. Hij is mediastudent en Home Alone fan. Gerwin, eerst even als jij dit hoort. Prachtig. Ja hoor, meer kerst. Jij herkent dit ook meteen als de soundtrack van Home Alone, denk ik. De muziek van Home Alone is dit. Je ziet het voor je, de besneeuwde huizen, de familie. Is toch prachtig? De inbrekers, neem ik aan ook. Ja, ook. Toch? Ja, ik moet het even weer voor me zien. Wat maakt deze film zo bijzonder? Ja, het is nu, de film is 31 jaar oud nu. En nou, als je deze muziek hoort, dat is natuurlijk meer kerst dan ooit. En dat komt ook allemaal door Kevin McAllister. Oftewel Macaulay Culkin. We hebben allemaal in het hart gesloten. We weten nu, hij is nu iets minder aan toe. Hè. Hij is verslaafd aan alles wat verboden is. Maar in 1990 sloten we in ons hart een lief, schattig, klein jongetje. Ja, maar die toch werd achtergelaten door zijn familie. Wie vergeet hem nou? En die schattigheid, en dat staat weer in contrast met ja, alle slimme, toch een beetje geniepige dingen die hij dan ook weer doet. Om toch weer die dieven weg te jagen. Ja, want voor de mensen die de film niet hebben, ja, die zijn er niet, maar die de film niet kennen. Hij blijft alleen thuis. Ja, hij wordt achtergelaten door zijn ouders. Zijn ouders gaan op vakantie. maar vergeten dan de jongste zoon, die vergeten Kevin. En hij blijft alleen achter en dan komen de dieven natuurlijk langs. En dan maakt hij doldwaze avonturen mee. Doldwaze avonturen, zeker, precies inderdaad. Ja. En 31 jaar geleden, dit is echt een enorme klassieker geworden. Hoe is die film tot stand gekomen toen? Ja, John Hughes, hij is de regisseur van de film. En hij maakte voor Home Alone andere films, zoals The Breakfast Club, Beethoven en Uncle Ben. En daar leerde hij Kevin kennen, oftewel Macaulay Culkin. Die speelde daar een kleine rol. En Hughes die schreef het script in recordtijd. Ging naar Warner Bros. Bood het aan. Die zagen er wel brood in, maar die gaven hem maar 18 miljoen euro ervoor. Met vergelijking Indiana Jones, die werd een jaar eerder opgenomen. Die kreeg een budget van 70 miljoen. Ja, maar dat is toch ook een heel andere film? Ja, maar het is toch maar het een avonturenfilm. Dit is gewoon in één huis met wat stunts. Ja, maar toch, in die tijd was 18 miljoen was gewoon niet veel geld. Okay. Dan moesten ze toch slim mee omgaan. Dus je ziet in de film een mooi huis, luxe straten, luxe buurt. Ja, niks is minder waar. Het is gewoon opgenomen in de New Trier High School. Een oude verlaten school in Illinois. En daar is alles gebouwd. In de oude in de sportzaal is het huis nagebouwd. En daar is alles opgenomen. En het ging goed totdat Warner Bros. De stekker eruit trok. Hughes die voelde de bijl een beetje hangen. Niet echt heel veel vertrouwen in Warner Bros. Dus hij ging ook al stiekem met de concurrent praten, met Fox. En die zagen er ook wel brood in. Dus toen de directeuren van Warner Bros. Door de panden schreeuwen: we gaan stoppen, we trekken de stekker eruit, liepen de directieleden van Fox erachteraan: nee, ik betaal het, jullie werken nu voor Fox. Jullie gaan nu de film maken voor mij. Dus zo is de film er toch nog gekomen. Het had niet veel gescheeld. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dus anders was hij er nooit geweest. Ja, dat had natuurlijk niet veel gescheeld. Maar de opvolger die nu komt is van Disney. Dus het is nu weer in andere handen. Ja, het is nu allemaal overnames geweest. Het is allemaal één concern nu, dus dat is allemaal geklonterd. Disney gaat het nu maken, inderdaad. Als die niet genoeg budget hebben, dan gaan ze gewoon een deur verder. Het budget is flink opgeschroefd, kan ik je zeggen. Maar het is wel weer anders. Jouw geliefde Kevin, die zien we niet meer terug. Het wordt nu Max. Die gaat nu de rol spelen. Die heeft eerder al gespeeld in Jojo Rabbit. Archie Yates is dat. Want Kevin is te oud natuurlijk. Kevin is te oud, die is afgeschreven. Dus ouders gaan ons wel op vakantie. Ze vergeten natuurlijk nog steeds hun zoon. Dus hij is nog steeds weer home alone. Dus er gebeurt precies hetzelfde in die nieuwe film. Ja, eigenlijk wel. Maar al in een modern jasje. En de stunts, ouders gaan naar Japan. Worden grotere stunts. Ja, dus de stunts worden groter. Maar wat wel grappig is, in die tijd, 31 jaar geleden, omdat er zo weinig budget was, moesten de stunts zelf worden gedaan. Door de mensen zelf. Dus de technici, iedereen achter de schermen, hield zijn adem in bij alle stunts. Want die werden zelf gedaan. Het was ook allemaal echt. Dus je ziet ook mensen met een schep worden geslagen. Die worden ook echt met een schep geslagen. Er valt een strijkijzer uit de lucht. Er valt echt een strijkijzer uit de lucht. Het is allemaal echt. Ja, dit is de muziek van de producent. Herken je het? Ja, dit is van... Het is gewoon 21st Century Fox begin tune, of niet? Star Wars hoorde je? Oh ja, Star Wars. Dus we zitten in een hele compilatie nu. Ja. Ja, ik moest dit van jou, dit had jij voor mij klaargezet. Dit moest je instarten. Geen idee wat ik... En Jaws hoor je nog? Nee, dit is alle muziek van John Williams. Oh, ja, tuurlijk, ja. En niet John Williams van Help Me Aan de Klussen, maar de componist John Williams. En hij maakt ook deze muziek, die we nu horen. Welke film is dit ook alweer? Ja, dit is Somewhere in My Memory. De soundtrack van Home Alone. En John Williams gaat ook weer... En dan niet die van Help Mijn Man is Klusser, maar hij gaat ook weer de soundtrack doen. Dat is nog onzeker. Dat wordt nog spannend wie dat gaat maken. Okay. Dat weten we nog niet. Nee, dus dat was in die tijd zo. Er was nog weinig budget. Maar al het budget wat er was, ging naar John Williams. Om deze muziek te maken. Prachtig. Even een klein stukje. Geniet het wel. Wanneer komt hij uit? 13 november. Disney Plus. Gerwin, dankjewel. Blijf nog even zitten. En Chimène is hier ook fris redacteur voor de nachtelijke update. Want hoe zit dat nou? Jullie hebben iets gewonnen met een loterij? Nou, was er maar zo'n feest. Ja, ik wou net zeggen. Ik heb ooit een keer 30 euro gewonnen met een oudejaarslot. Maar dat was het ook. Heb jij dat gewonnen, Thijs, met een loterij of iets? Ik heb vroeger heel vaak met de top 40 Rebus gewonnen. Oh, en wat kreeg je dan? Alle singles uit de top 40. Oh. Ja, dat was best leuk. Dus alle plaatjes staan nog steeds in Huis en Maaltering opgestapeld. Nee, je kreeg cd-bonnen. Dus daar ben ik toen, kon je gewoon zelf cd's van kopen. Dus ik heb toen nooit al die singles gekocht, maar gewoon albums die ik leuk vond. Dat heb ik een keer gewonnen. En een vriend van mij heeft een keer, ook met de Top 40 Rebus, een studiobezoek gewonnen. Oh, bij de Top 40 mocht ik mee. Dat heb ik. Heeft veel, veel in. Dat is, en verder heb ik... Het grote geld is nooit binnengekomen. Het grote, nee, dat is nooit... Nee. Okay. En jij dan? Ook, nee, ook niet. Nee, ja, ik niet, maar een man uit Amerikaanse staten, South Carolina, die kon zijn geluk niet op. Want kort geleden won hij al $40,000. Ja, leuke prijs, maar ja, niet levensveranderend. Maar 11 dagen daarna kwam de grote klap. Hij won $3 miljoen, omgerekend zo'n 2,5 miljoen euro. Ja, Thijs, wat zou jij nou doen met zoveel geld? Had je dan hier nog bij ons in de nacht gezeten? Tuurlijk. Dat vind ik leuk. Dat is gezellig. Ja, dat vinden wij ook. Dus dat had ik wel gedaan, maar dan had ik waarschijnlijk in een groter huis gewoond. Oh ja, precies inderdaad. Ja. Hij had de kans om $40,000 te winnen in de Mega Million jackpot. Ja, die kans is 1 op 931.000. En de kans om 3 miljoen te winnen is er nog 1 op 13 miljoen. En die had hij dus binnen 2 weken achter elkaar. Nou, hoe groot is nu de kans dat je bij de Nederlandse staatsloterij dat wint? Dat zochten onze collega's van RTLZ uit. Kans op een prijs is 51%. Mm-hmm. Maar daarbij een kans op een prijs van meer dan je eigen inleg. Hè, dus dat je je geld terug hebt plus nog een beetje. Is 3%. Okay. Meer dan 3%. Dat gaat dan naar beneden. Dan de kans op een miljoen. Dat is normale staatsloterij. Door het jaar heen kun je een miljoen krijgen. De hoofdprijs. Die is 0,000038. Dus dat is de kans in procenten. Hè? Dus als je het in kansen zou berekenen, moet er eigenlijk nog 2 nullen bij. Hele kleine kansen dus. 0,000038. Ja, wat gaat er dan door je heen als je dat wint? Ja, dat is hier waarschijnlijk meteen voor je wat je er allemaal van kan doen. Ja, groot huis wil je dus. Ja, dan inderdaad, dan kun je wonen waar je wil. Ja. Wel in Nederland wil ik dan niet, maar dan dat zou ik als eerste dan, ja. Ja. En al die singles uit de Top 40 natuurlijk. Precies. Ja, ja, de staatsloterij is zelfs een prijswinnaarbegeleider, Sander de Voren. Hij legt bij nu.nl uit wat er gebeurt als je zo'n bedrag wint. We controleren het lot en we controleren de identiteit. Ja, en dan is het een kwestie van een formulier invullen waarop staat wat je gewonnen hebt. En dat gaat naar onze financiële afdeling om de prijs over te boeken op je bankrekening. Dus je hoeft geen sporttas of koffer mee te nemen. Ja, 0,000038. Wie weet. Ja, je mag je sporttas thuis laten. Zijn ze toch nog binnengekomen, hè, die muggen? Ja. Toch het raam opgedaan, hè? Ja. Gaan zo meteen praten over de mug en de do's en don'ts. Bioloog Paul Beuk is dan hier aan de telefoon bij Radio 1. Sooner it will be the better. Gonna have Golden Earring en Weekend Love. Bukkelen, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? Dat kent u wel, hè? Bukkelen-drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelen-drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Ja, Bukkeler-drinkers, tot een tijd geleden, en dit is een hele tijd geleden, maar een paar jaar geleden was het ook nog niet echt heel erg hip om een 0,0 biertje of wijntje te bestellen. Maar dat is langzaam aan het veranderen. De verkoop van 0,0 bieren is in 2020 met maar liefst 8,5% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. IPA's, Weizen of gewoon een lekker pilsje. Ze zijn tegenwoordig bijna overal wel alcoholvrij te bestellen. En ze zijn ook nog eens lekker en een stuk beter van smaak dan vroeger. Bierexpert Henri Reuglin is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het daarmee eens dat de 0,0 biertjes goed smaken tegenwoordig? Ja, dat is een stuk beter dan toen Joep van het Hek die conferentie maakte. Dat kan niet zeggen dat het nog echt helemaal geen verschil meer te proeven is met bier met alcohol. Nee. Maar het is een stuk beter en gewoon lekker. Hoe komt dat eigenlijk? Wat hebben ze erin gestopt dat nu ineens wel te zuipen is? Ja, het verhaal van Joep van het Hek is, wat is het, 30 jaar geleden of zoiets? En, 130 jaar geleden. Ja, 130 jaar geleden. Nou, zoveel ook weer niet. Nee, 30 jaar geleden. En in de tussentijd hebben ze technologisch natuurlijk toch wel wat verbeteringen gemaakt. Steeds beter begrepen hoe je goed alcoholvrij bier maakt. Of hoe je bier maakt. En hoe je dan op een slimme manier de alcohol eruit haalt. Want dat kun je natuurlijk ook doen. Maar hoe dan? Wat is het geheim? Ja, er zijn twee manieren om alcoholvrij bier te maken. En de ene, dan moet ik je een klein beetje uitleggen hoe je bier brouwt. Of in ieder geval alcohol in bier krijgt. Dat krijg je door vergisting, dus door de gist die suiker opeet. En dat zet hij om in alcohol, koolzuurgas en andere smaakstofjes. Ja. Nou, die gist die kun je zo opvoeden. Zulke omstandigheden laten leven dat hij relatief weinig alcohol maakt. Nou, dan moet je een gist hebben die dat van nature al niet doet. En als je dan voor de omstandigheden zorgt dat hij weinig alcohol maakt, ja, wat er niet in zit, hoef je er ook niet uit te halen. Dus dan krijg je een bier met heel weinig alcohol. En de andere truc is door bier te maken met alcohol, maar de alcohol er vervolgens uit te halen. En alcohol is een vluchtige stof, dus dat kun je eruit verdampen. Maar moet je het wel heel heet maken? Nou ja, dat kan. Dat is niet zo lekker. Bier er heel heet maken, daar wordt het heel vies van. Maar je kunt ook de druk verlagen en dan verdampt het ook. Oh ja. Maar het vervelende is dat wat wij lekker vinden aan bier, dat zijn vaak vluchtige stoffen. En die verdampen ook. Dus niet alleen de alcohol verdwijnt, maar ook de stofjes, de smaakjes die wij lekker vinden. En we hebben inmiddels geleerd om die dan weer te scheiden, zodat de alcohol wel verdwijnt. Maar de stofjes die wij lekker vinden, die het bier zijn unieke smaak geven, dat die gewoon in het bier blijven. Daar zit echt meer achter dan ik dacht. Ja, het is om het echt heel goed voor elkaar te krijgen, is best ingewikkeld. High tech. Zeker die tweede methode, om dat echt goed te doen. Ja, dan moet je echt wel een boel investeren. Want is het eigenlijk nou net zo makkelijk of moeilijk om gewone pils zonder alcohol te maken als de speciaal bieren, de IPA's en de Weizen en dat soort dingen? Nee, het is pils. Nou, dat weet je zelf waarschijnlijk ook wel. Dat is een bier wat heel lekker doordringt, maar niet echt een hele uitgesproken smaak heeft. En dat betekent dat als je daar wat aan gaat veranderen, dat het direct opvalt. Mm-hmm. In de IPA zit heel veel op. Veel meer smaak. Dus als je daar één van de smaakjes, de alcohol, uithaalt, dan merk je dat minder. En hetzelfde geldt met wit bier. Stel een beetje voor dat je een pasta maakt met alleen maar basilicum en tomaat. En je laat de tomaat weg, dan merk je direct dat de smaak veranderd is. Ja, als je pasta maakt met 30 verschillende kruiden en tomaten en paprika, weet ik wat allemaal. En je laat alleen maar de basilicum weg. Ja, dan merk je dat veel minder. Want er zijn nog heel veel andere smaken die een beetje verbloemen dat één van de smaakdragers verdwenen is. Wat een goede vergelijking eigenlijk. Ik zie het helemaal voor me nu, zo'n hele pasta in zo'n drukvat en dan hoppa. Je zou die tomaten laten verdampen. Ja, precies. Je ziet die tomaten rondvliegen. Wat is eigenlijk de grootste reden dat mensen 0,0 drinken? Want ik doe het vaak, als ik met de auto ben. Maar... Nou, dat is een hele belangrijke. is natuurlijk steeds verstandiger geworden dat je gewoon niet achter het stuur moet stappen als je een slok op hebt. Dus dat is een hele belangrijke. Een andere is dat mensen ook van zeggen: jongens, ik wil ietsje rustiger doen met de hoeveelheid alcohol die ik drink. Ja, ja. Water is natuurlijk wel heel saai. Ja, water is. Frisdrank is tamelijk zoet. En dit is natuurlijk wel een heel mooi alternatief. En bovendien, je blijft er scherp van. Als jij, denk ik, aan het begin van de uitzending al achter een paar bier had gezeten, dan kom je moeilijk de nacht door. Terwijl als je een alcoholvrij inneemt, dan... Daag me niet uit, hoor. Nee. Zometeen een challenge aan. Bierexpert Henri Reugling, dankjewel. En neem er straks eentje. Ja, dat zal ik doen. Dankjewel. Ik heb vast dorst gekregen. Dankjewel. Fries. Afgelopen week was de wereld in de ban van het IPCC-rapport. De conclusie: de mens heeft onmiskenbaar invloed op het klimaat. Bij alle scenario's die er zijn blijft de temperatuur tot ongeveer 2050 stijgen. En deze eeuw stijgt de temperatuur tot meer dan 1,5 tot 2 graden, tenzij de uitstoot van broeikasgassen heel sterk beperkt wordt. Niet zo rooskleurig, er moet iets gebeuren. En wie beter dan de redactie van Fris kan je een paar tips geven om ook je eigen steentje bij te dragen. Om mijn steentje bij te dragen hou ik me heel erg bezig met het scheiden van afval. Ik gooi sowieso niet heel snel iets weg. Ik probeer dingen eigenlijk altijd wel her te gebruiken. En bijvoorbeeld bij etensresten probeer ik dan daar creatief mee om te gaan en nieuwe dingen te proberen en te bedenken. Maar als ik dan iets weggooi, dan heb ik verschillende prullenbakken staan waarin ik de verschillende materialen en dergelijke in kan weggooien. Ik vind het ontzettend leuk om vintage en tweedehands kleren en dingetjes te kopen. En het is vaak ook nog goedkoper, maar het is dus ook nog goed voor het milieu. Dus het is 2 vliegen in 1 klap. Ik eet al 10 jaar geen vlees meer. Naast dat ik geen dieren wil doden, doe ik dit ook voor het milieu. Ik bespaar energie bij het koken van mijn eieren. Ik pak dan een klein pannetje en die vul ik met water, zodat er zo min mogelijk lucht bij zit. Dan breng ik de eieren aan de kook en zodra de eieren koken zet ik de kookplaat uit. Het water blijft zo dicht bij het kookpunt en dat is voldoende om de eieren te koken. Ik probeer mijn steentje bij te dragen aan een beter klimaat door de auto iets vaker te laten staan en daarvoor in de plaats een deelscooter te pakken die elektrisch is. Ik ben dus helemaal fan van de app Too Good To Go. En wat die app dus een beetje inhoudt is dat je een klein prijsje betaalt voor een voedselpakket. Van een supermarkt, een restaurant of iets anders in die richting. En dan krijg je dus allemaal producten die ze anders die dag zouden weggooien. Dat kan van alles zijn. Het kan brood zijn, groenten, dingen als sushi, et cetera. Echt alles kun je krijgen via deze app. De meeste dingen zijn aan de datum of ze denken van nou, dit doen we gewoon weg. Ik probeer de droger zo min mogelijk te gebruiken en laat alles drogen aan een droger. Ik probeer mijn steentje bij te dragen aan het klimaat door veel met de fiets te gaan. Als beste voorbeeld heb ik eigenlijk dat ik laatst een baan had die 10 kilometer verderop was. En ik toen heb besloten om geen auto te kopen. Terwijl heel veel mensen zeiden, ja, koop een auto, je wil 's ochtends vroeg niet die 10 kilometer gaan fietsen. En ik dacht, nee, ik ga die 10 kilometer fietsen, dat is goed voor het milieu. En dan ben ik er ook nog achter gekomen dat het eigenlijk een heerlijke start voor de dag is. Dus ik kan het iedereen aanraden. Mijn manier om een steentje bij te dragen voor het klimaat is het zo min mogelijk tegenwoordig meer printen. Ja, printen is wel ook goed voor het milieu. Maar inkt, allemaal papier. En we hebben tegenwoordig gewoon heel veel goede technologie waar we ook gewoon onze papiertjes op kunnen laten zien. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. My shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just let it go, I'll buy you, kill me. Till you tell me on a heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, oh, oh. Come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really saw me. I wanna know. is electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second. Dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power. And you really someone I wanna know. Shaking just to let you know now. Meest duurzame band van de wereld. Ze gaan niet meer de wereld rond, zodat ze klimaatneutraal kunnen optreden. Coldplay hoorde je in Higher Power. Fris. Hoi, ik ben Koen. Ik heb wel eens gehoord dat buggen je meer steken in je slaap als je alcohol hebt gedronken. Is dat waar? Huh? Dat is een beetje een late vraag. Ik wil nog eventjes die mug laten horen. Ik heb namelijk aan de telefoon Paul Beuk, bioloog. En werkt als conservator bij het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wilde nog even die mug, maar ik kreeg nog een audio-appje over dat bier. Dus dat is, even kijken of dat nog... Hoi, ik ben Koen. Nee, dat is... Ik heb al... Dat gaat niet meer. Sorry, we gaan het over de muggen hebben. Er worden heel veel dingen beweerd over muggen. Zo zouden ze bijvoorbeeld afkomen op licht en op koolstofdioxide die je uitademt. Wat klopt daarvan? Nou, van dat licht klopt helemaal niks. Oh. Dat is heel simpel. En kooldioxide, dat is zeg maar het eerste teken voor een mug dat er iets te eten is in de buurt. Namelijk een levend mens of een ander dier. En ja, goed, die kan je het makkelijkste vinden als het donker is, doordat ze CO2 uitademen. Maar mijn vriendin zegt altijd dat ik het licht uit moet doen, omdat anders muggen komen. Maar ik zeg ook altijd dat dat niet waar is, maar ik zie wel eens... Ja. Andere beesten of vliegjes of zo zie ik wel op de lichten afkomen. Er zijn allerlei beesten die op licht afkomen. En daar zitten ook muggetjes bij, maar er zijn geen steekmuggen. Oh, oké. Okay. Dus je hebt wel dansmuggen die komen op licht af. En als je die in je kamer hebt en ze komen langs, dan hoor je ook gezoem. Dat is hoger gezoem dan van steekmuggen. Maar ze steken uiteindelijk, steken die dus niet. Okay. En hebben muggen eigenlijk nut? Want ze zeggen altijd, ja, wespen en muggen. Die hebben, want elk dier heeft natuurlijk nut ergens. In het hele ecosysteem. Maar geldt dat ook voor een mug eigenlijk? Ja, nut, dat is iets wat natuurlijk een beetje een menselijk insteek is. Ja, dat klopt. Ze hebben allemaal een rol. En voor muggen heb je dus... je hebt twee belangrijke levensstadia van de mug. Je hebt de larven en je hebt de volwassen beesten. En heel cru gezegd, de volwassen mug is een van de dieren die helpt... Bijvoorbeeld de populatie van de mensen een beetje te reguleren. Maar dan heb voor je... ons is dat een heel vervelend feit. Ja, bijvoorbeeld. Een malaria-mug. Dat is natuurlijk een heel vervelend feit. Maar voor de rest van de wereld is het zo dat als de populatie van de mensen te groot wordt... dan merken we natuurlijk steeds meer dat dat toch een probleem voor de wereld oplevert. Wat heftig. Dus eigenlijk, dat is nog een heftige constatering. Dat er bepaalde muggensoorten er zijn om te zorgen dat er niet te veel mensen zijn. Niet letterlijk met dat doel, maar zo werkt het systeem van de natuur met evenwichten. Ja, als wij te snel groeien, dan maken wij onze omgeving kapot. En de natuur heeft normaal dus tegenkrachten. En daarvan zijn de malaria-muggen eentje van. En de tijgermug hoor je de laatste tijd ook over. Moeten we ons daar zorgen over maken? Letterlijk niet over de tijgermug. Want in die zin, de tijgermug is net zoals andere muggen gewoon een steekmug. Het probleem is dat als wij de tijgermug zijn gang laten gaan en een van de ziektes die door de tijgermug wordt overgebracht in onze omgeving zich vestigt, dan heb je natuurlijk gelijk een systeem wat heel snel die ziekte kan laten verspreiden binnen onze samenleving. En hoe gevaarlijk is dat? Nou ja, als je dus ziet dat in bepaalde werelddelen dus erg veel mensen ziek worden van allerlei vervelende problemen met knokkelkoorts, chikungunya, malaria, dan kan dat een behoorlijke invloed hebben. Ja, ja. Er komt nog een vraag binnen trouwens via de Radio 1-app. Dat is volgens mij de vraag die we net hoorden ook. Steken muggen meer als je alcohol hebt gedronken? Letterlijk met alcohol zelf, dat weet ik niet. Ik weet wel dat muggen die gebruiken een heel scala aan van stoffen die wij dus zeg maar met ons lichaam uitscheiden om ons te vinden. En bepaalde mensen, die bijvoorbeeld meer zweten, die zijn warmer, die scheiden meer stoffen uit die muggen goed kunnen detecteren, bijvoorbeeld boterzuur en aceton. En als je natuurlijk gedronken hebt, dan werkt je lichaam even anders dan dat het normaal doet. Als je er wat warmer van wordt, dan scheid je meer stoffen uit. En je ruikt een soort van naar aceton dan ook misschien? Van mensen met diabetes die dus een beetje buiten het evenwicht zitten, die weten ze dat die dus echt vaker gestoken worden. Echt? Omdat die aceton, Verdorie, een hoop weer geleerd. Volgens mij ben ik helemaal rond. Kijk, de feiten en de fabels. Dus CO2, licht maakt niet uit. Dus eigenlijk gewoon niet ademen in je slaapkamer. Is dat de oplossing? Gewoon hoor voor het raam. Hoor voor het raam. Kijk, dat is nou eens even lekker praktisch. Op naar het nieuws van 5 uur. Paul Beuk, dankjewel. Bioloog en conservator van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Graag gedaan. Vijf uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden stuurt 1000 extra militairen naar Afghanistan om te helpen met de evacuatie van ambassadepersoneel. Daarmee komt het aantal militairen dat daarvoor wordt ingezet op 5000. Biden zegt verder met een snelle en krachtige militaire reactie te komen als de Taliban Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen. De opmars van de Taliban gaat ondertussen in hoog tempo verder. Het laatste nieuws is dat inmiddels ook de stad Jalalabad is ingenomen. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 304. 1800 mensen raakten gewond, nog eens honderden mensen worden vermist. Premier Henry zegt dat ziekenhuizen worden overspoeld en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. Reddingswerkers en omstanders konden de afgelopen uren veel mensen levend onder het puin vandaan halen, maar gevreesd wordt dat het dodental nog flink kan oplopen. De brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht lijkt een gerichte aanslag te zijn die te maken heeft met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. Een man die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand zou het eigenlijk het doelwit zijn geweest van de vergisontvoering vorige week in het Noord-Hollandse Krukius. Deze man heeft zich bij de politie gemeld. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. Denzel Dumfries verlaat PSV voor Inter Milaan. De verdediger heeft een contract getekend voor 4 jaar... PSV krijgt naar verluid 15 miljoen euro voor de Oranje International. Dumfries maakte afgelopen EK indruk met 2 doelpunten en goed spel. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het wordt iets warmer dan gisteren met 22 tot 27 graden. De komende dagen worden wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Zonder Meerte van der Drift, die is er volgende week weer. Zij is nog even lekker op vakantie. En daarom deze morgen Thijs Maaldrink hier op deze plek. Het is alweer een paar uur zondag 15 augustus. En zoals elke week werpen we samen met jou een blik op de bijzondere gebeurtenissen die vandaag in het verleden zijn gebeurd. Maar ook kijken we even vooruit naar wat je vandaag allemaal kan verwachten. Tijdens het EK in 2014 klonken op deze dag de volgende triomfantelijke woorden. Schippers gaat naar goud. Dat kan niet mis. Ja, onze Daphne Schippers inderdaad op de 200 meter sprint. En dat in een recordtijd van 22,03 seconden. Twee dagen daarvoor won de Utrechtse ook al goud op de 100 meter. En hiermee plaatste ze zich aan de kop van de wereldranglijst. En het is vandaag de verjaardag van Napoleon Bonaparte, de Franse consul, keizer, generaal, dictator, hoe je hem ook maar wil noemen. Hij zou vandaag 252 jaar zijn geworden. Napoleon is trouwens helemaal niet zo klein als vaak wordt gedacht. Waarschijnlijk hebben we deze misvatting te danken aan het feit dat hij altijd werd omringd door lijfwachten die heel groot waren. Maar hij is 1,67 meter en dat was voor die tijd sowieso eigenlijk heel erg normaal. En 21 jaar geleden was het even schrikken voor de bemanning van het Nederlandse containerschip de Dongedijk. Op 15 augustus kapseisde het schip plotseling voor de haven van Port Said. Dat gebeurde terwijl de weersomstandigheden zeer gunstig waren. De bemanning kon tijdig het schip verlaten en het schip op tijd behoed worden voordat het helemaal omsloeg en zonk. Later bleek uit onderzoek dat het totale gewicht niet klopte met wat op papier stond. En dat zorgde ervoor dat de stabiliteit niet in orde was. Ik twijfel nu trouwens of het misschien Port Said is. Maar goed, dat is Port Said moet dat natuurlijk zijn. En in Peru vond in 2007 een aardbeving plaats met een kracht van 8 op de schaal van Richter. En dit was toentertijd de zwaarste aardbeving die het land had meegemaakt in 50 jaar. Deze ramp zorgde voor grote chaos in het land. Zo viel onder andere in de stad Ica de stroom uit en daardoor werden hulpverleners gedwongen om slachtoffers te zoeken in het donker. Ook werd een tsunami-alarm afgekondigd, maar die werd snel alweer ingetrokken toen de verwachte vloedgolf maar 20 tot 30 centimeter hoog bleek te zijn. Dat viel dus gelukkig mee. Er vielen wel 519 doden en meer dan 1000 gewonden. Zo, dan ben je er weer helemaal bij en dan kan jouw zondag 15 augustus echt beginnen. Your life's a flop, and when you die We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. Style Council en Shout to the Top. Fries. Misschien heb jij wel een stiekeme ambitie om naar Mars te gaan, maar lijkt het je niks om in een raket de ruimte ingeschoten te worden? Nou, dan heeft de NASA dé baan voor jou. Ze zoeken namelijk mensen die willen wonen en werken in 3D geprinte huisjes met grote ramen op een plek die de rode planeet Mars perfect simuleert. En als het gaat over de ruimte, dan bellen we natuurlijk onze vaste sterrendeskundige bij Fris. Dat is Annelotte Dierkink, sterrendeskundige aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Annelotte. Goedemorgen, Thijs. Heb je al aangemeld? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, het lijkt me gewoon niet zo heel leuk om een jaar lang ergens opgesloten te zitten. Ik vond de coronatijd al wel genoeg. Ja, het is een soort lockdown inderdaad op een gesimuleerde rode planeet. Ja, precies. Maar dan zonder mondkapje. Of nee, hoe gaat het eigenlijk? Want er is toch helemaal geen zuurstof op Mars? Klopt. Ja, dus eigenlijk in plaats van een mondkapje moet je eigenlijk altijd volledig een pak aan, omdat je anders niet kan ademen. Maar ook vanwege de straling die je krijgt vanaf Mars. Dus het is nog erger dan een mondkapje eigenlijk. Maar die straling gaan ze niet ook simuleren, toch? Nee, gaan ze niet doen. Maar ze zullen wel heel erg nagaan doen alsof die mensen daar echt gaan zitten, die astronauten. Dus ze zullen wel pakken aan moeten als ze naar buiten gaan. Want ze gaan ook ruimtewandelingen bijvoorbeeld nadoen. En dan zullen ze wel echt altijd een ruimtepak aan moeten. Want even bij beginnen, wat gaat de NASA precies onderzoeken in die Mars-simulatie? Ja, het belangrijkste wat ze eigenlijk daar gaan doen is inzichten verzamelen en statistieken over de maaltijden die de astronauten eten en dan hun lichamelijke gesteldheid, maar ook blijven ze wel mentaal fit en eigenlijk het algemeen welzijn van die astronauten die daar uiteindelijk naartoe gaan. Hoe kunnen ze daar het beste voor zorgen dat die zo goed mogelijk is voor die vier mensen die eigenlijk met elkaar daar aangewezen zijn. En daarvoor gaan ze dus ook echt doen alsof ze op Mars zitten, dus echt die ruimtewandelingen die ik al zei. Ze gaan meten. Studies doen, maar ook met robots moeten ze gaan werken. Want nu zit bijvoorbeeld daar een helikoptertje is al aan het vliegen. Nou, dat soort helikoptertjes zullen ze misschien moeten gaan gebruiken om uiteindelijk goede plekken te vinden waar ze bijvoorbeeld een kamp kunnen bouwen. En tegelijkertijd zal er ook de nodige vertraging en communicatie zijn. Want Mars is best wel ver weg. Ja. Daardoor duurt het al eventjes voordat überhaupt zo'n raket er is. Maar ook als je wil praten met iemand op Mars, dan duurt het 10 minuten, iets meer dan 10 minuten voordat hij hoort wat je hebt gezegd. En vervolgens duurt het weer meer dan 10 minuten voordat het terug is. Dus ja, dat simuleren ze ook. Ja, dan gaan ze ook echt simuleren, die vertraging. En tegelijkertijd ook de werkdruk. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar ja, de werkdruk op Mars zal natuurlijk extreem hoog liggen. Als je daar met een team komt en je moet daar het kamp opbouwen en daar gaan wonen. Ja, kijk, meer werkdruk dan dat je daar overleeft kan je denk ik bijna niet krijgen. Ja. Maar ze willen ook die werkdruk gaan simuleren hier op aarde eigenlijk. Het klinkt eigenlijk een beetje als een expeditie Robinson dit. Nou ja, bijna wel. Ja, en het nodige zal ook misgaan onderweg. Dus zeker, maar dan wel echt een hele extreme locatie. Ik zie ook, als je zegt extreem, ik zie ook dat het een heel concept, dan moeten er misschien ook verleiders bij. Zou dat ook wat zijn? Ja, bijna wel. Ja, misschien verleiders die het pak dan eventueel uitdoen. Ja, dat is inderdaad van de eerste die zijn pak uittrekt, die is af. Ja. Maar die gaat ook dood van de straling, dus dat is... Maar ik zat ook nog te denken, want bij in het ruimtestation ISS, daar zit je ook... Ben je ook op jezelf aangewezen, toch? Is dat eigenlijk ook niet al een soort simulatie? Deels, maar toch ook wel weer heel anders. Want kijk, bij het ISS weten we ook dat die mensen heel makkelijk weer terug kunnen. Ze krijgen ook heel makkelijk bevoorrading vanuit aarde. En Mars is al echt een stukje verder weg. En daardoor is er eigenlijk ook maar één kans om deze astronauten goed op pad te sturen. En je kan daarna niet meer zomaar goed helpen met een raket sturen. Mm. Want dat gaat heel lang duren. Is ook heel erg duur. En de omstandigheden op Mars zijn ook extreem anders. Dus waar het ISS eigenlijk een zelf gebouwd is. En daar weten we best wel goed hoe het eraan toe gaat. We kunnen de temperatuur daar reguleren. Gaat het op Mars echt extreem anders zijn. Dus temperaturen kunnen daar ook echt variëren van min 40 graden tot 20 graden. En vervolgens zal het weer daar ook heel anders zijn. Dus ja, de vertraging in communicatie heb je ook niet op het ISS. Ja. Maar ook het weer op Mars. Er kunnen echt heftige stofstormen bijvoorbeeld ontstaan. Die ook echt het nodige kapot kunnen maken aan de apparatuur. Dan zijn we dus van die rovertjes bijvoorbeeld echt verloren gegaan in zo'n stofstorm. Omdat we praten hier niet over gewoon stof. Dat je eigenlijk gewoon afklopt van je kleren. Dus er gaat een duster mee. Ja, bijna wel. Nou ja, dat zal niet eens goed genoeg zijn, denk ik. Want wat het is, is dat die stofdeeltjes die raken geladen. En daardoor wordt het net een soort van glitters. Het is eigenlijk alsof je in een grote glitterstorm terechtkomt. En misschien hebben we het allemaal wel eens gehad, dat als je glitters op jezelf hebt, die krijg je er echt na drie dagen, heb je ze pas eraf. En dat zal het met dit soort storm ook zijn. Ja, en dan is het echt moeilijk om je zonnepanelen bijvoorbeeld zichtbaar te houden. Oké, dus er is echt inderdaad een hoop te onderzoeken en uit te proberen. Je moet Amerikaans zijn, geloof ik, hè, om mee te doen? Ja, voor het NASA-experimenten zeker, ja. En heeft de ESA misschien ook nog plannen voor luisteraars die nu denken van, nou, wil hier in Europa wel meedoen? Ja, nou, als ze dat hebben, het zou zeker wel kunnen. De ESA wil namelijk ook naar Mars toe. En ze hebben wel eens experimenten ook gedaan. Volgens mij Mars 500 was er eentje, dat ze echt 500 dagen na gingen doen alsof ze op Mars zaten. Dus ja, zeker. Ik zou zeker de vacature van de ESA in de gaten houden. Dat gaan we doen. En als die online is, dan bellen we graag weer met jou. Of tip ons. Absoluut. Ja, tips om voor simuleren of voor mee te doen, voor sollicitatie, die kunnen we allemaal bespreken. Oh, wat goed. Oh, dan gaan we dat gewoon voorbereiden. Ja, precies. Dan helpen we mensen om daar te komen. Annelotte Derking, ik zei het volgens mij net niet goed, sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Dank. Sorry, je zei nog wat. Ik deed je ook alweer dicht. Oh, ik zei dankjewel. Ja, dankjewel. Jij bedankt. Level 42 en Lessons in Love. Opvallend nieuws afgelopen week. Een bejaarde Duitser kreeg een boete van €250.000... omdat hij een tank met munitie in zijn huis had. Hij had hem bij wijze van hobby, maar ja, dat mag dus niet. En toch zijn er mensen die wel voor hun, hun droomvoertuig voor hun deur hebben staan. Zoals Eef Peters, hij is directeur van het Arnhems Oorlogsmuseum en dus ook tankeigenaar. Eef, goedemorgen. Goedemorgen. Ga jij elke ochtend met de tank naar het werk? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar we hebben hier dus een museum, maar we hebben hem gewoon in de tuin staan. Dus het is een uithangbord, zeg maar, hier in de tuin. Dus ik ga er echt niet mee rijden, absoluut niet. Doet hij het nog? Zou je ermee naar je werk kunnen rijden? Het kan in principe wel, ja. Ja, de mogelijkheid is er wel, ja. Ja, je mag in Nederland mag je er weg mee op. Serieus, ja. Met die tank? Ja. Want wat voor tank is dat? Dit is een T-34-tank, een Russische tank. Ooit buitgemaakt in Polen door de Duitsers en weer ingezet in Berlijn. Dus dat is zeg maar bouwjaar begin jaren 40? Ja. Ik ben helemaal van onder indruk. Maar die Duitse man die had een tank, die kreeg een boete. Maar jullie niet? Ja, dat is een beetje vreemd. Het is een Verenigd Europa met eigenlijk dezelfde wetgeving, maar het schijnt ook dat ze dat in Duitsland iets anders aanpakken. Maar ja, die man had ook een munitie, wapenverzameling. Ja, en munitie had hij, ja. Dus daar moet je alles in leveren, ja. Maar die tank van bij jullie in Arnhem, kan die ook nog schieten? Nee, hij is wel zodanig onklaargemaakt dat hij niet kan schieten. Nee. Dat je ineens een groep jodige studenten hebt die denken van, hé, we gaan eens even kijken of we dat ding nog kunnen opstarten. Maar dat kan dus niet. Sorry, wat wilde je zeggen? Je hebt er wel een vergunning voor nodig. Want een tank mag je hebben als landbouwvoertuig, zeg maar. Want het is gewoon een rupsvoertuig, zeg maar. Landbouwvoertuig? Oh, ja. Zoals ik dat nooit bekeken, maar. Ja, een bootje 15 kilometer erop en je mag de weg ermee oprijden. Als je de weg maar niet beschadigt. Dus dan moet het dan rubber... proppen opkomen, zeg maar, op die tracks, op die rug, zeg maar. Dan mag je de weg op. Maar de loop, daar heb je dus een vergunning voor nodig. Dat het kanon, zeg maar. Ja. En dat moet justitie weer goedkeuren. En dan moet je een goede reden hebben om een loop op te hebben, zeg maar. Waarom, ja. En waarom wilt u met een Russisch apparaat de weg op? Dat is ook een goede vraag, natuurlijk. Ook dat. Maar ja, je hebt mensen die kikken erop om een tank te hebben. Er zijn er wel meer in Nederland, hoor. Er zijn er wel te kopen in Nederland. Ja. Maar moet er dan, want dan gaat hij de weg, maar dan moet hij ook APK gekeurd worden. Nee hoor. Dat hoeft niet. Nee. Moet wel verzekerd zijn, uiteraard. Oh ja. Motorvoertuig, maar APK hoeft hij niet. En hoe kom je aan een tank in Nederland? Is dat... Ja, er zijn bedrijven voor die handelen in tanks. En dat gaat eigenlijk over de hele wereld, ook in onderdelen van tanks. Het is toch machtig, maar ja, het is een tamelijk absurd gesprek, vind ik dat ook, als ik eerlijk ben. Maar ik vind dit ook wel magisch, toch? Dat je dat. Er zijn dus gewoon bedrijven waar je dan een. Maar dan kun je dan ook zeggen van, ik wil die T-34 uit Rusland en dan maak je loop maar onklaar en niet bij de buren bezorgen. Kan dat zo? Nee, was het maar zo makkelijk. Nee, we hebben ons wel aan de wetgeving te houden. Net wat ik zeg, ook al is die loop onklaar, dan heb je nog op vergunning nodig. En je moet een gegronde reden hebben om zo'n tank met loop in bezit te hebben, natuurlijk. Ja, jullie zijn een museum, dus dat is een goede reden. Ja. Maar je hebt ook mensen die met een defilé meerijden of zo. Oh, ja. Bijvoorbeeld in Wageningen met een bevrijdingsfeest en zo. En die rijden met een... Met een Sherman tank, een Amerikaanse Sherman tank. Met veteranen en dan mooi, dan staat dat natuurlijk wel mooi. En wat kost een tank? Ja, het begint bij 40.000 tot een paar miljoen. Ja. Zo, dat ligt sterk uit elkaar. Ja. En vooral Duitse tanks, die zijn toch wel heel erg geliefd. In het Oostblok worden ze uitgegraven en dan worden ze verkocht. En dat gaat over de hele wereld, voor heel veel geld. Ik wou even voor zeggen, nou, ze worden daar in het Oostblok uitgegraven en dan weer verkocht? Ja hoor, ja. En rijdend gemaakt. Ja, in Engeland is het heel populair bij een hele grote verzamelaar. Die knapt ze op en die gaat er weer rijden. Ja. Wauw. Ik ben helemaal onder de indruk. Eve Peters, eigenaar en directeur van het Arnhems Oorlogsmuseum, waar dus in de tuin een T-34 staat. En dat is een Russisch apparaat, heb ik geleerd. Ja. Dankjewel en fijne zondag. Oké, zelfs hoor. Bedankt. Daar. Golden stream of the sun. Oh, how I would love to stay here forever. Lay down my hair in the sand. Heavenly, I would fly high above the clouds. Where do words collide? Just you and I. Sparkling lights of the stars. As we hear the soft wind whispers, the sound of the ocean. While we dive deeper into the night, breathing up the air, just you and I. I don't know how this could end. I cannot find the right words to say. So with my hair in the sand and the birds flying high, there's nowhere I'd rather be. So I could stay here forever. Dit is gewoon Nederlands. Ze is geboren in Israël. Woont in Nederland. Is op 8-jarige leeftijd hierheen verhuisd. Loren heet ze en zij is 29. Je luistert naar Fris, het programma dat gemaakt wordt door jonge radiotalenten van de KRO-NCRV Radioschool. Over een kleine 2 weken dan beginnen de Paralympische Spelen in Tokio. En een van de sporten die dit jaar aan het programma is toegevoegd, dat is badminton. Onze para-badmintonster Megan Hollander heeft zich gekwalificeerd voor deze Spelen. En is dus de eerste ooit die deze sport vertegenwoordigt tijdens de Paralympics. En zij is aan de telefoon. Dag Megan. Goedemorgen. Nou, ik dacht voordat we met elkaar gaan praten, wil ik eerst graag even iets laten horen van jou van 5 jaar geleden. Maar toen ik bij Parabadminton kwam en zei dat het ook Paralympisch werd, toen ben ik er wel vol voor gegaan en heb ik ook wel de keuze gemaakt om nu echt te gaan trainen voor Tokio 2020. Ja, en nu is het dan echt zover. Je gaat in een klasse spelen met mensen die dezelfde soort handicap hebben. Bij jou is dat jij bent geboren zonder linker onderarm. En je staat er de 24e gewoon. Dit is met wat we net hoorden in het achterhoofd. Dit moet toch een soort droom zijn die uitkomt? Ja, is het ook. Is het zeker inderdaad. Je hebt er zo lang naartoe geleefd. En als je dan eindelijk hoort dat je er naartoe mag, ja, dat is echt geweldig natuurlijk. Weet je nog dat moment dat je dat hoorde? Ja, want ik zat in de trein met mijn oma. Ik wist dat ik het die dag zou horen of ik wel of niet heen mocht. Alleen het duurde op een gegeven moment zo lang dat we dachten van, ik zou niet heen mogen. En ik ga me lekker verheugen op de dag die ik met mijn oma voor de boeg heb. En toen werd ik vlak voordat ik de trein uit moest, werd ik gebeld. En mijn coach keek zo blij dat ik dacht van, oké. Ze hebben me toch wel toegelaten. Dus dat was echt een heel, heel fijn moment. Maar je coach keek heel blij, maar je had een beeldverbinding. Ja, we gingen video bellen inderdaad. Ah, oké. Ik dacht, dan zat hij er ineens ook bij in die trein. Want je had een wildcard, toch? Ja, klopt. Ik heb me kunnen kwalificeren met een wildcard, inderdaad. En dus dan krijg je eerst de coach je te horen. En wat zei die? Ze belde. Oh, sorry. Wat zei ze? Ze belde. En ze zat alleen maar heel groot glimlachend naar me te kijken. En ja, te knikken. Dus woorden waren niet echt nodig. Ik wist genoeg. Mooi zeg. Hey, het fragment wat we net hoorden was uit 2016. Waarin je dus al aangaf zeker voor de Spelen te willen gaan. Maar eigenlijk ben je pas vanaf 2015 bezig met professioneel badminton. Hoe kan dat zo snel... gegaan zijn? Want het is toch redelijk snel, of niet? Op zich is het wel redelijk snel. Ik ben inderdaad in 2015 pas begonnen met internationaal badminton. En dat beviel me eigenlijk wel. Mijn eerste toernooi was inderdaad was een WK. En ik kon me daar heel goed meten aan de mensen die rondliepen. En kwam met een bronzen plak thuis. Ja, dan sta je toch wel even te kijken van, het niveauverschil tussen mij en de rest was niet zo heel groot. Mm. En dan ga je natuurlijk nadenken. En dan hoor je vlak daarna dat het toegevoegd wordt aan de lijst van de Paralympische Spelen van 2020. Ja, en dan ga je toch dat nadenken. Denk ik, ga ervoor. Ja, precies, weet je. En helemaal als je dat natuurlijk hoort en je denkt van, ik kan met het niveau mee. Dan is dat zeker iets om echt wel over na te denken. En hoe bereid je nu voor? Op dit moment training 3 keer in de week. Het is niet heel veel. Maar ik heb eind mei mijn enkelband bijna volledig afgescheurd. Dus ik ben absoluut heel blij dat ik überhaupt op de baan sta nu. Ja. We zijn er gewoon achter gekomen gaandeweg dat mijn lichaam 3 keer trainen ook wel genoeg vindt. Ik kan ook gewoon meer niet hebben zonder blessures weer op te lopen. En 3 keer werkt voor mij prima. Ja, ja. Want hoe is met die blessure nu dan? Ben je daar weer helemaal van hersteld? Ik ben bijna helemaal hersteld. Na een hele zware training, dan voel ik het echt nog wel. Ja, en als ik de hele training heb lopen springen, dan voel ik hem ook echt wel. Maar ik sta weer op de baan en ik kan weer alles doen wat ik moet doen, weet je. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En jij laat vast je tegenstander heel hard springen. Alles naar beneden smashen. Ja, dan laten ze mij juist springen als alles naar beneden smashen. Dat is waar. Oh ja, god, dus, ja, met gelijk, ja. Dus als ze dat doen, is het hartstikke goed inderdaad. Dan kan ik het afmaken. En dat is een flauw vraag eigenlijk. Maar wat wordt het? Brons, zilver, goud? Waar ga je voor? Het klinkt nu een beetje gek, maar het doel is kwartfinale. Maar dat is natuurlijk omdat het niveau sinds 2016 gewoon gigantisch gestegen is. Ja, en er zijn nieuwe spelers bijgekomen. Ja. En tegen Azië kom je gewoon nog wel flink wat tekort. Dat durf ik echt wel te zeggen. Wonderen bestaan altijd natuurlijk. Eentje hoeft er maar een slechte dag te hebben. En ik kan er misschien tussenkomen. Ja. Maar kwartfinale is voor nu het doel. Hopen voor een slechte dag voor Azië. Voor de Aziaten. Ja, precies. Heel veel succes. En heel veel plezier ook. Genieten natuurlijk. En we bellen je, want je zit nu natuurlijk nog in Nederland. Bellen we je over 2 weken als je in Tokio zit? Is dat goed? Ja, dat is goed. Leuk. Dan is mijn collega Meerte hier en dan spreekt ze jou weer. Is helemaal goed. Para-badmintonster Megan Hollander is vanaf 24 augustus, ook nog even zeggen, te zien bij de NOS tijdens de Paralympische Spelen, dus in Tokio. Fries. Het is 15 augustus en dat is de dag dat wij stilstaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden. We herdenken hierbij alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Marion Bloem is aan de telefoon. Zij is een kind van Indische ouders en de schrijfster van onder andere het boek Geen Gewoon Indisch Meisje en ook van het boek Indo. En daarnaast heeft ze ook nog de film Het Land van Mijn Ouders op haar naam staan. En dat gaat vandaag in 15 verschillende filmhuizen vertoond worden. Marion, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hoe belangrijk is deze dag vandaag voor jou? Nou, het is heel fijn dat er een dag is. Ja. Waarop je gezamenlijk kunt herdenken. En ja, dat doe ik dan zeker ook. En ik heb het ook leren doen, want aanvankelijk was die dag er niet. Het was vrij laat ontstaan. En ik denk dat voor mijn ouders het nog veel meer betekende dat het op een gegeven moment een dag was. Omdat het betekent erkenning, hè, wat ze hebben meegemaakt. Maar, en ik denk ook dat wij daardoor, dus ik ben dan de eerste generatie, ik ben er wel heel erg mee bezig geweest in mijn leven. Maar ik bedoel de tweede generatie, maar de derde generatie is het heel erg fijn, omdat je dan nog meer de verhalen hoort en begrijpt waar misschien de trauma's van de ouders en grootouders vandaan komen. Omdat we hebben allemaal eigenlijk om een rugzakje van onze ouders en grootouders meegekregen. Ja. Het is heel erg goed om te weten hoe je komt aan al die issues zo, van waardoor je bent ontstaan. Ja, want even jouw achtergrond voor de mensen die jouw boeken niet kennen. In 1950 zijn jouw ouders van Indonesië naar Nederland gekomen. En jij bent hier in Nederland geboren. En wat heb jij vroeger thuis ervan meegekregen van wat jouw ouders hebben meegemaakt in Indonesië? Nou, mijn ouders kwamen inderdaad in december 1950. Mijn moeder was hoogzwanger van mijn zus. Ze kwam in een pension terecht. Mijn vader moest meteen van zijn opleiding, was militair, geswitcht. Want zij zat in het koloniale leger aanvankelijk en na de oorlog dacht hij van, doe ik mee aan de orde en rust. Dus ze hadden het ene trauma naar het andere achter de kiezen. En toen moesten ze kiezen of ze naar Nederland gingen of Indonesië worden en daar blijven. Nou, dat was al een heel moeilijke keuze waar ze al verschillend in stonden. Dus ze kwamen eigenlijk al een beetje met gemengde gevoelens hier. Mijn moeder dacht, nou, hier eindelijk rust. Maar dat een beetje tegen. En ze kwamen in een pension terecht te hebben. Dus ze zijn alleen daarmee bezig geweest met overleven eigenlijk. Met proberen zich hier goed aan te passen en te zorgen dat die kinderen een goede toekomst kregen. En ik denk dat zoveel stress opleverde. Zeker met mijn moeder, maar mijn vader, wiens opleidingen helemaal niet geholden. Die had heel veel cursussen gevolgd in Indonesië, ze wilden ze zien als een Nederlands-Indië. En die waren hier niks waard. Dus hij moest helemaal opnieuw beginnen. Ik denk niet dat ze tijd hadden, zoals de meeste mensen van uit die laag van de bevolking, om over wat ze hebben meegemaakt te praten. Ja. En voor jou, en misschien minder tijd voor jou. Want hoe was dat om op te groeien met de ouders met, je zegt het zelf al, met trauma's? Ja, ik en mijn vader konden wat beter mee omgaan. Mijn vader, zoals ik zei, die moest iedere keer op piket en extra cursussen volgen. Omdat hij anders niet bevorderd kon worden. Want mannen zoals mijn vader met weinig opleiding, die werden in de kolonie ingezet in het leger. En dan vragen ze liefst voor de landmacht, dus als fusiliers, die vooraan met het geweer in de hand. En maakte dan het leven niet uit, hoe lang ze leefden natuurlijk. Maar dan kon je ook niet echt hogerop. En de opleidingen waren alleen in dat kader. Hoe was dat voor jou? Want er werd dus niet over gesproken. Oh, dat bedoel je? Nou, je bent helemaal niet meer bezig als je hier opgroeit. Nee. Dan wil je gewoon ook hier zijn en erbij horen. En dat is een heel ander probleem waar je mee was als kind dan het probleem van je ouders om aan te passen en te zorgen dat de kinderen het redden. Dat kan zelfs heel erg botsen natuurlijk, omdat je als als kind wil je gewoon zijn zoals de anderen. En je ouders hebben een idee van je moet goed terechtkomen. Of dat, hoe dat precies zou moeten, daar hebben ze nog niet zo'n idee van. Want ze kennen het land eigenlijk ook niet. Nee, dat snap ik heel goed. En vandaag is dus een dag om te herdenken, noemde je ook zelf al. Wat herdenk je? Waar denk je aan vandaag? Of wat doe je? Nou, vanmiddag ga ik, ik noem het woord al, rugzakje van je ouders. Ik heb een serie, ik weet niet hoe ik het moet noemen, bijeenkomsten. Dat is soms in het theater. Maar ja, dat was met de corona wat lastiger. Maar dan doe ik het in mijn galerie in Amsterdam. Met een beperkt aantal mensen, maar dan gaan we live. Dan praat ik met mensen die eigenlijk uit een ander milieu weer komen, maar wel ook met een achtergrond, ouders in Indië, en als Indië geboren. En dan praten we over deze zaken vandaag, over het herdenken. Hoe doen we dat? En dat is Maurice Bruggebrecht, die heeft ook een deels Molukse achtergrond. Dus dat is weer een ander verhaal. En Patrick Drabe, die was de vorige keer, die komt nou ook weer, is ook een muzikant. En ze gaan dan ook spelen, dat hoort er echt wel bij. Heel programma dus. Ja, dat doen we altijd. Af en toe sowieso. Want ik denk dat er erg veel nog te vertellen is. Ik heb een boek, als je zegt van, nou, als je me vraagt, dat ik ook vaak het rijden dit boek over geschreven. Dan moet je beginnen. En dan is er nog zoveel meer te vertellen, want er staat nog lang niet alles in. En die gesprekken moeten gevoerd worden. Iemand heeft het woord ontzwijgen bedacht een paar jaar geleden. Nou, er moet gewoon een heleboel verteld worden. Ze zeggen van dat de generatie van onze ouders, dat die zwegen. Bewust zwegen is niet zo. Nee, de overheid zweeg, de media zweeg. En deze mensen konden hun verhaal niet kwijt. Ja. En dat begrepen ze al heel snel. Ze dachten, nou, het gaat maar mijn mond. En nu moet het verteld worden. En dat is hopelijk nu een beetje aan het veranderen. Ik noem de titels van het boek nog een keer: Geen Gewoon Indisch Meisje. En het boek Indo, Marion Bloem. Ja, dat is aan de telefoon. Indiëkenner. Bedankt en succes vandaag. Ja, dankjewel. Ja. En de herdenking zal dit jaar live te zien zijn op NPO 1 om 11:55 is dat vandaag. Why is it so hard to look me in the eye? Playing with that cross that's on your chain. I know you only ever bite your lip. What is something you're afraid to say? Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time that I ever watch you leave? This is the last thing I would ever have done to you. This is the last thing that I thought you'd do to me. You said that it would last, but how come it's the last time? I'm trying to hold your hand, but feeling like my hand's tied. Script and the Last Time. De afgelopen jaren leek het de goede kant op te gaan, maar in een paar weken tijd is de situatie compleet omgeslagen. Ik heb het over de snelle opmars van de Taliban in Afghanistan. Nadat de vredestroepen uit het land zijn vertrokken, is de poort opengezet voor de Taliban en die grijpt zijn kans. De inname van de Afghaanse hoofdstad Kabul lijkt dan ook een kwestie van dagen. Anne Kwakkenbos is gender- en vrouwenrechtendeskundige voor de hulporganisatie CoreDate. Zij is aan de telefoon. Ze is net terug uit Afghanistan. Daar heeft ze de situatie van dichtbij meegemaakt. Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Afgelopen woensdag heb je Afghanistan verlaten, omdat de situatie steeds slechter werd. Met welk gevoel vertrok je woensdag? Dat is een heel dubbel gevoel. Kijk, we moesten weg. Je moet voor je eigen veiligheid op een gegeven moment zo'n besluit maken. Maar ook voor de veiligheid van je collega's. Dus het was het goede besluit op het goede moment. En op dat moment konden we ook weg, omdat we gewoon ons werk netjes hadden afgerond en ons team gewoon op een goede manier achter kunnen laten. Maar tegelijkertijd is het heel dubbel, want juist in deze spannende tijden wil je naast ze staan en samen hier aan werken. En dat proberen we dan nu zoveel mogelijk van een afstand te doen. Is dat ook frustrerend? Dat lijkt me, ja. Ja, weet je, ik denk frustrerend. Het is gewoon heel dubbel. Ik denk dat alles in deze situatie frustrerend is. Ik denk dat de meeste mensen die op Afghanistan werken al gefrustreerd zijn sinds de Trump-administratie met de Taliban ging praten. En vanaf dat moment zijn er ontzettend veel besluiten gemaakt die toe hebben gedragen aan die frustratie. Maar dat mijn organisatie die keuze maakt, en dat is een logische keuze. Ja, ja toch voor de veiligheid gaan natuurlijk. De situatie wordt voor de inwoners met een minuut slechter. Je hebt veel Afghanen gesproken. Wat zeggen ze jou? Wat gaat er in hun hoofd om? Ja, nou, ik merkte vooral gisteren dat er best wel veel onzekerheid was. Omdat de informatie, en dat is heel vaak het geval als het op Afghanistan neerkomt. Je weet nooit helemaal precies welke informatie klopt en welke informatie niet klopt. Social media wordt enorm veel gebruikt in de propaganda. Er wordt ontzettend veel angst gezaaid via social media door verschillende partijen. Gisteravond merkte je vooral dat mensen bang waren. Omdat niemand precies wist wat er aan de hand was. Wederom ging de opmars sneller dan we hadden gedacht. Dus dat was een beetje de sfeer gisteravond. Mm-hmm. En het is nu de komende dagen aankijken wat er nu gaat gebeuren. Inderdaad, de Taliban is... Wederom, hè, ik ben geen militaire expert en ik zal ook nooit claimen dat te zijn. Daar geloof ik nooit zo heel erg in. Je moet wel een beetje aangeven waar je expertise is. Maar de Taliban is waarschijnlijk redelijk dichtbij. Maar dan is het nog maar de vraag hoeveel. En Kabul is een ontzettend grote stad. Er wonen 6 miljoen mensen. Dus het is nu heel lastig inschatten wat nu echt de status is van deze geruchten. Ja, maar goed, jij bent misschien geen militair expert, maar je hebt wel allemaal mensen gesproken. En spreek je nog steeds? Want meerdere provinciale hoofdsteden zijn al veroverd door de Taliban in het land. Hoe is het daar in die steden nu voor de bewoners? Hoe is het op straat? Ja, wat heel belangrijk is hierin is dat er is eigenlijk niet één Taliban. Dat doen ze graag zo voorkomen. Ze willen ook graag heel georganiseerd en duidelijk overkomen. Maar er zitten wel verschillen in wie wat zegt en wie waar zit. De politieke Taliban, dat is degene die we eigenlijk het meeste hebben gezien de afgelopen jaren. En die waren ook heel duidelijk van, er was echt wel ruimte voor internationale organisaties. Zij wilden ook echt wel kijken naar vrouwenrechten, wel gelinkt naar sharia. Daarin was een redelijk, nog steeds een conservatief verhaal, maar wel een schappelijk conservatief verhaal. En dat hebben we gehoord. Nou, de militaire leiding, dat is een ander deel van de Taliban. En die hoor je minder, maar die zie je dan wat meer, voornamelijk in hun acties. Nou, dan is de Taliban lokaal ook nog eens heel verschillend, omdat het eigenlijk gemengd is met lokale groepen. Dus het conflict in Helmand gaat ook heel erg om de drugstoevoerlijnen. In Kandahar liggen er etnische conflicten ten onder. En dat is allemaal een beetje gemixt met elkaar. Ik heb begrepen dat er op dit moment zo'n tussen de 20 en de 40 verschillende armed groups actief zijn, of militante groepen actief zijn in Afghanistan. Dus die zijn zich gaan mengen met de Taliban. Dus in die zin is daar een groot verschil. Dus je ziet in verschillende provincies verschillende dingen gebeuren. Nou, in sommige provincies valt het, om het even simpel te zeggen, valt het mee. Natuurlijk worden bepaalde dingen teruggedraaid. Maar kunnen veel mensen gewoon nog naar hun werk en gewoon hun dingen doen. En is er in die zin voor sommige mensen een soort van stabiliteit. In andere provincies zie je veel meer excessen. Zo was er in Kandahar is er gewoon echt een soort van jacht ontstaan op bepaalde mensen. En of dat met de Taliban te maken heeft of met dingen uit het verleden, dat zul je nooit helemaal weten. Maar het feit dat daar nu de ruimte voor is in de chaos en dat het misschien ook deels gefaciliteerd wordt, dat zegt genoeg. Maar we horen ook moeilijke verhalen uit Herat nu vooral. Herat is een stad met een grote universiteit, jonge bevolking. Meer dan 50% van studenten is vrouw. Wij horen daar nu dat vrouwen eigenlijk niet naar buiten kunnen zonder mahram. Mahram is een mannelijk familielid die met je meegaat. Dus dat moet je vader of je broer of je zoon zijn. Anders mag je niet naar buiten. We horen geruchten dat bijvoorbeeld van banken de Taliban heeft gezegd van dat vrouwen niet meer naar hun werk mogen. Dat zijn dingen die we nu horen. Maar ik wil daar ook wel voorzichtig in zijn. Dit is pas een paar dagen. Ja. En het lijkt wel op het waar is, maar we moeten wel nog meer bevestiging krijgen. Maar of de Taliban nou één groep is en hoe ze georganiseerd zijn en hoe ver zij nu het land al hebben ingenomen. Het feit blijft waarschijnlijk dat jouw expertise, de genderrechten en de vrouwenrechten, dat is sowieso geen goed nieuws. Nee. Het is zeker geen goed nieuws. En daar maken we ons met alle activisten en het geweldige personeel dat we hebben ook heel erg zorgen over. En daar zullen we ook alles aan doen om te kijken hoe we dat de komende tijd op een veilige manier nog steeds kunnen doen. Want dat is natuurlijk wel een van de grootste vragen die we ons stellen. Van natuurlijk willen we doorgaan. Natuurlijk willen we dat op de best mogelijke manier blijven doen. Maar we willen ook niet het gevaar van ons personeel. Dat ons personeel potentieel gevaar gaat lopen. Kunnen we het ergens positief nog afsluiten? Waar is er hoop? Nou, er is altijd hoop. Tuurlijk is het nu verschrikkelijk heftig en maken we ons zorgen. En ziet het er niet al te best uit. Maar we hebben wel een generatie en een hele grote jonge bevolking die 20 jaar lang ontzettend veel kansen heeft gehad, veel heeft geleerd. En die willen niet terug. En ik weet zeker dat die er alles aan zullen doen om op een positieve manier aan de toekomst te blijven werken. Ook voor een inclusieve toekomst voor Afghanistan. Je kan niet zomaar 50%, of eigenlijk veel meer dan 50% van de bevolking. Want veel jonge mannen zijn ook in die zin, hebben ook heel veel kansen gehad. En die zien ook in dat de samenleving inclusief moet zijn. Die schuiven niet zomaar opzij. Nee. En een heel sterk maatschappelijk middenveld. Het zijn zulke sterke organisaties, vrouwenrechten en mensenrechten. Die blijven er wel. Alleen wordt het een stuk creatiever voor ons om hier op deze onderwerpen te werken. Hard werken. En doorgaan met goede werk. Anne Kwakenbos van de hulporganisatie Corday, dank je wel. Bedankt. Womack en Womack en Womack en Womack en Teardrops, hoorde je, sorry. Fries. Even koffietje drinken zometeen. Op 15 augustus 1969, oftewel vandaag precies 52 jaar geleden, ging Woodstock van start. Festival dat met zo'n 400.000 bezoekers de popwereld voorgoed veranderde. Give me an L. Give me a U. Give me a C. En aangezien we in dit festivalloze jaar alleen maar kunnen dromen van dit soort gebeurtenissen en dit soort geluiden, leek het mij mooi om eventjes terug te blikken op de moeder van alle festivals. Met wie kun je dit nou beter doen? Met een van de 400.000 bezoekers toen der tijd. Michael Lebhar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij was bij de eerste editie van Woodstock. Hoe was dat? Dat was een feest. Ja, dat geloof ik. Het was een geweldige ervaring. Ja, hoe kun je eens vertellen, wat zie je voor je als je dat fragment net hoorde? De fragment dat jij hebt net gezegd. Ja, of een ander fragment. Maar ja, nou, het was... het was zeker de mother of all festivals. Tenminste in die tijd, want... Daarna heb je ook wat grotere festivals gehad. Maar wat kan ik eigenlijk zeggen? Het was een groot feest en geweldig muziek en een geweldig sfeer. En als je het met festivals van nu vergelijkt, wat was er toen anders? Of wat maakte dit zo bijzonder? Nou, het was behoorlijk... chaotisch. En de festivals van in ieder geval in Nederland zijn goed georganiseerd natuurlijk. Maar ondanks dat chaos, het was toch redelijk goed geregeld. Met gratis eten en zo van die... Soup Kitchen, georganiseerd door de Haag Farm. En veel medisch personeel voor mensen die problemen hadden met drugs en zo. Ja, ja. Dat was natuurlijk toen. En gratis eten, hoor ik. Dat zie je niet vaak, dat zie je niet meer. Nee, dat was georganiseerd door een commune. En het was geweldig, want daar heb ik al mijn eten gehad. Ja. En je was met een groep vrienden, hè? Ja, ik ging met een groep vrienden, inderdaad. Creedence Clearwater Revival stond er, Jimi Hendrix, de Who. En even luisteren hier naar deze zangeres. Nou, die wie horen we hier? Die stem ken ik, ja. Wie is dit? Joan Baez? Ja. En dat was een bijzonder optreden. Kun je daar wat over vertellen? Van Joan Baez, dat was een van de hoogtepunten voor mij. En wat ik kan herinneren daarvan is soms hoe stil het was. Ja, nou, ik weet niet of er op dat moment 400.000 waren, want dat was die eerste avond. Maar... een stilte dat je kan niet voorstellen met zeg maar 200.000 mensen die avond, weet ik veel. Maar dat viel me echt op. En we hoorden net een stukje applaus, er werd aan het eind geapplaudisseerd. Daar stond jij tussen te klappen, neem ik aan. Zeker weten. Mooi zeg. En tenslotte, er is ook nog een mooi verhaal over hoe jullie met die vriendengroep bij het festival geraakten met de autorit. Hoe zat dat? Hoe je wil horen over mijn slangbeet. Nou, heb je het al verklapt? Nee, ja. Sorry, dat was niet de bedoeling. Nee, maar een paar dagen daarvoor was ik aan een LSD-trip en ik werd in mijn voet gebeten door een slang. En ik moest, voordat we eigenlijk weggingen van Buffalo naar Woodstock, moest ik naar die EHBO om behandeld te worden. En kreeg ik een flinke penicillin-injectie. Ja. En ik weet niet of je dat ooit hebt gehad, nee. Maar het is wel een pijnlijk gebeurtenis. En dan, daarna moest ik 5 uur in een auto zitten. Oh, mijn hemel. Maar toch overleefd, hoor. En op Woodstock, dan merkte ik niks meer van. Heb je die prik net op tijd gehad, dus? Ja, zeker weten. Anders had je bij jouw favoriete optreden had jij niet zo lekker gestaan daar. Nou, we waren niet aan het staan, we waren meer aan het zitten en liggen. Maar nee, het ging allemaal goed, hoor. Michael Leber, bedankt voor de prachtige verhalen over jouw bezoek aan het allereerste Woodstock Festival. Graag gedaan, hoor. En een hele fijne zondag. Dit was Fris voor deze week. Ik wens je een hele fijne zondag. En veel plezier zometeen met het programma Dit is de Zondag van de EO. Doei, doei. NPO Radio 1.